Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Szóval az a helyzet, hogy a felhasználók átlagosan 10,5 milliárd percet töltenek naponta a Facebookon, persze ez világszerte, Magyarországon nem tudjuk, hogy mennyi, de jó sokat, és ugye az alapkérdés, hogy ti mennyi időt töltötök a Facebookon, szeretitek egyáltalán, rögtön a Zolira nézek, mert ő nem sokat. Ez nem biztos, ez egyáltalán nem biztos rólam, csak azt tudjátok, hogy én nem szeretem a Facebookot. Igen, nem szeretem, utálom a Facebookot, de ettől függetlenül fönt vagyok, és szerintem nem telik el úgy nap, hogy ne mennék föl, ne néznék körül. Nem nagyon szeretek beleszólni ott a csevegésekbe, meg ezekbe jellemzően teljes mértékben semmit mondó közlésekbe, ami a üzenőfalamon megjelenik, de vannak olyan periódusok az életemben, amikor jól ki tudom használni. Nem lehet kikapcsolni a telefonodat, neked is androidos telefonodon, vagy kihúzod a konnektorot, többiek, Éva? Én fenn vagyok, és szoktam is posztolgatni. Már csak hivatalból is, mert te ugye hírszerkesztő vagy a Petőfi Rádió. Hírszerkesztő vagyok, és híreket szoktam posztolgatni egyébként. Általában ilyen meghökkentő, meglepő dolgokat, amik esetleg adásban nem mennek el, mert mondjuk nagyon bulváros, vagy nagyon véres, de azok a Facebookra tök jók. De miért, a szakma miatt? Tehát, hogy szeretnéd, hogy a csatornádat több hallgassák, vagy pedig már nem tudsz elválni, mint a jó benzinkutas, otthon a kávés csészébe benzint töltöget. Ez egy ilyen perverzitás, szerintem annak tűnik a külső szemlélőnek. Imádom a híreket, imádom, azzal kelek, azzal fekszem. Biztosan érthetetlen így a külső szemlélőnek, de egyszerűen imádom. Nem lehet abba hagyni, mennyi időt töltesz vele naponta? Nem a Facebookkal, mondjuk a hírekkel. Hát állandóan ugye a telefonomon fut, mindenféle híradás, meg van rendelve SMS-ben is. Olvasom a hírportálokat, nézem őket, hallgatom, TV, rádió. Sokat. Csaba, Singularity University. Én korábban nem voltam fönn a Facebookon, egyszer fönn voltam, aztán majd lejelentkeztem, az egyetem miatt a tavaly nyáron visszajelentkeztem, viszont most, mivel szervezem a versenyt, és a versenynek külön weblapja van, vagy Facebook lapja, ezért gyakorlatilag napi egy órát töltök a Facebookon, reggel egy fél órát, meg este egy fél órát, mert a közönséggel foglalkozni kell. És a zenészünk? Nekem nem nagyon lehet így az életemtől elválasztani, nem is csak a mobil miatt, hanem én ugye a stúdióban dolgozok egész nap körülbelül, és amikor ott vagyok, akkor lényegében online vagyok. Na jó, de nem szórakozás miatt, nem kicsit ez a munka. Hány százalékban szórakozás, hány százalékban munka a Facebook? Hú, ez nehéz meghatározni. Igazából nem is vagyok benne biztos, hogy el lehet ezt így választani, hiszen azt gondolom, hogy nálam ez nagyon egybe folyik, mert hogy miközben dolgozok, rengeteg dolgról olvasok, amiket aztán lelkesen megosztok mindenféle csoportokban, meg haveroknak, akik szintén érdeklődnek ezek iránt, úgyhogy nálam ez így azért nehezen lehet külön választani. Elképzelhető szerintetek, hogy olyan sok időt vigyen el az életetekből ez a netes szolgáltatás, ami már korlátozzon benneteket? Zoli? Hát ezzel nagyon sokan foglalkoznak egyébként a szakirodalomban is, meg a kommunikáció kutatásban, online média kutatásban, hogy van-e Facebook függőség, van-e internet függőség, tulajdonképpen ezt a kérdést próbálja meg körbejárni. Szerintem itt egész egyszerűen a mai civilizációtól való függőségünkről kellene inkább beszélni, mert ahogy Kevin is mondja, ez voltak éppen az életünk része, én nem szeretem, de mégis fönt vagyok, vannak olyan hivatalos Facebook oldalaink, amiket muszáj kezelni, muszáj ránézni, muszáj adminisztrálni, tehát egyszerűen nagyon nehéz elválasztani a magánéletet, a professzionális életet. Ez egy környezet, amiben benne vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy a valós környezetben, a virtuális környezetnek egyik meghatározó területe a Facebook, tehát ez a túlzottan sok időt töltünk el kérdés, mindig egy kicsit pontosítani kell, hogy túlzottan sok időt töltünk el, mivel? Mivel kapcsolataink ápolása van, munkával, információ szerzése, információ megosztással. Hát csak nyílik az ablak, ugye, és most már nem csak anyu, apu, meg az a három kolléga, hanem konkrétan az egész világ, és az alapkérdés, kiúszhatjuk magunkat a konnektorból? Egy kedves barátom írja ki a G-Talk-jához, ez az ő jelmondata, hogy public is the new private, és hogy ez annyira jellemző szerintem az életünkre, tehát ugye ez a közösségi dolog, tehát gyakorlatilag a privát szféráddá vált. Tehát a nyilvánosság a magánéletem. Ugye? Erről beszélek én is, tehát egyszerűen az életünk részévé vált a virtuális közösség és a virtuális közösségekben való részvétel. Itt inkább, ha már tényleg professzionális ilyen addikcióról beszélünk, tehát pszichiátriai tünetekről beszélünk, akkor ugye itt egy sok mó mindent felsorolt már a szakirodalom, tehát hogy ha megvonjuk, akkor hiányzik-e, az időmérlegünk felbomlik-e a Facebook vagy az internet használat miatt, de én továbbra is azt mondom, hogy nagyon-nagyon pontosítani kell ezt a kérdés föltevést, tehát hogy mivel töltök el túl sok időt? Fölösleges játékokkal? A játék egyáltalán fölösleges, amit mondjuk a Facebookon művelek? Tehát ez mindig egy bonyolult és nagyon nehezen megválaszolható kérdés. Nagyon könnyű csípőből lőni és azt mondani, hogy hát, ezt kérem szépen, a mai fiatalok az egész életüket a gép előtt töltik, meg állandóan Facebookoznak, és semmi lényeges és értelmes dolgot nem csinálnak, bezzek, ha kimennének a térre és beszélgetnének egymással, az milyen jó lenne, de könyörgöm, mit csinálnak a Facebookon? Leülnek a gépük elé, és beszélgetnek egymással, meg olvasnak egy csomó mindent, meg közreadnak egy csomó mindent. Tehát ez egy bonyolultabb kérdés annál sem, mint hogy felszínesen meg lehetne válaszolni. Itt van velünk Gyó, te le tudod húzni magad az internetről? Hát az igazság, hogy hasonlóan Kevinhez, nekem is az életemnek a része az internet. Gyakorlatilag egyetlen egy különbség van, hogy én megtaláltam azokat a funkciókat, amely segítségével egy irányúvá lehet tenni a kommunikációt, tehát én látom, amit mások írnak, mások pedig nem feltétlenül látják, amit én írok. Akkor föltaláltad a jó nagy szócsövet, belekiabálsz, és nem érdekel, hogy ki mit válaszol. Nem, gyakorlatilag ez a rejtőzködő üzemmódnak hívják inkább. Tehát itt annyiféle oldal van, és annyiféle forrás van, hogy egyszerre nem is tudnám figyelni mindet. Aki tudja ezt, hogy én rejtőzködni szoktam, az úgyis megtalál előbb-utóbb. Aki meg nem tudja, az pedig ne bombázzon engem olyan információval, amit egyébként sem tudnék feldolgozni, mert a nap nekem is csak 24 órából áll, és csak egy ember vagyok én is, tehát hiába igyekszem minden létező dolgot feldolgozni, nem menne. Mindannyian kis hírszerkesztők lettünk, de erről majd bővebben a műsorban. Hírsziporkák a Netidők híroldal alapján Dragon Györgytől, ma este is például egy 83 éves nagymamától. Mindig nézzük meg, hova megyünk be. A nagy verseny 1 millió ember életminőségét javító ötletekkel lehet indulni a NASA és a Google közös egyetemének pályázatán. A stúdióban az egyetem nagykövete Szabó Csaba. Aztán meghívott vendégünk az egyik hírszerkesztő kollégánk, Gudovics Éva, akivel a digitális korszak szavainak közérthetőségéről beszélgetünk. Folytatjuk zenei témáink sorát, Kevin ezúttal bemutatja, hogyan lehet elektronikus zenét játszani akusztikus hangszerekkel. Végül a netnyelvész Bódi Zoltán is zenével foglalkozik az infoszótárban. A beszélt nyelvben is megjelenik az írás. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Dragon György, zenész, újságíró, írsziporkamester telefonban. Maximális tiszteletem telefonon át. Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Fodor Attila, alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Vendégünk ez alkalommal, és nem hivatalos formában, Gudovics Éva, Petőfi Rádió hírszerkesztője. Szép estét mindenkinek. Másik vendégünk Szabó Csaba, a Singularity University nagykövete, szervusz. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok. Érdemes egyébként folyamatosan követni a Netidők híroldalát a Tumblr-en. Borek András ugyanis olyan infókat tesz majd ott közzé, amelyek a magyar médiában csak napokkal később jelennek meg. Hírfogyasztó gíkek netre fel, a címünk netidok.tumblr.com. '83 éves nagymama perli az Apple-t Barnes & Noble Európában, Mass Effect 3 folytatódnak a tiltakozások, ezúttal sütivel, hírsziporkák Dragon Györgytől. Ahogy hallgattam itt a beköszönésben, ahogy Éva mesélt arról, hogy olyan szerkesztő a híreket, egy picit magamra ismertem be, neki biztosan nagyobb tapasztalata van ebben, de ma is nagyon fontos volt, hogy találjak olyan hírt is, ami kicsit érdekes, kicsit vicces, de olyat is, ami tudományos vagy kicsit szakmai. Kezdjük is a viccessel, egy 83 éves nagymama az Egyesült Államokban 1 millió dollárra kívánja beperelni az Apple-t, miután úgy nekiment az üvegajtónak egy Apple Store-ban, hogy betört az orra. Erről adtak különböző források hírt. Az Apple Store-ok, ugyanis nem tudom, emlékeztek rá, vagy láttatok-e fotót róluk, az utca felé nyitott élmény, illetve hogy akik az utcán mennek, belássanak, és láthassák, hogy az emberek bent Apple készülékekkel mindenfélét csinálnak. Nagymama pedig úgy gondolta, hogy ez biztos akkor egy olyan nyitott bolt lehet, mint mondjuk egy zöldséges bolt. Nagyon érdeklődött, hogy ott bent mi történik, és hát nagy svunggal neki látott, hogy behatoljon a boltba, ahol hát nem nyitott ajtó volt, hanem bizony ablak. És hát nem voltak az ablakon figyelmeztető jelek arra, hogy ez egy üveg, és mivel nagyon-nagyon fontos, és ez egy belső Apple szabály, hogy az az üveg olyan tiszta legyen, hogy még a baktériumok is elcsúszanak rajta, így semmi nem figyelmeztette szegényt. Egyébként érdekesség az esetben, hogy az eset után felkerültek ezek a figyelmeztető feliratok. Biztos láttatok már amerikai gépkocsikon is, hogy a tükörben látható tárgyak nagyobbak, mint a valóságban, így a visszapillantó tükörre fel van írva ez a szöveg. Most már felkerült az Apple Store-okra is az, hogy vigyázat, ez itt egy üvegportál, ne jöjjön be. És hát az autópálya mellett ugye még a madarakat is figyelmeztetik a hangvédő falra, szóval ez Apple Store-ba is elvárható. Minden esetre el tudom képzelni, hogy a nagymama meg fogja nyerni a pert. Egy érdekes történet, egyébként nem azért ment be, hogy ő vegyen magának egy új iPad-et vagy egy iPhone-t, hanem azt látta, hogy bent valami nagy nyűgés van, és az emberek ott nagyon élvezik, amit csinálnak, és hát meg akarta nézni, hogy mi lehet ez. Abszolút érthető és abszolút normális dolog, és azt hiszem, hogy ez a hiába vagyunk mi a digitális korszakban, az ősi ösztönök, hogy megnézzük a többiek, mit mókáznak oda bent, ez tökéletesen ugyanolyan analóg és ugyanolyan normális maradt, mint volt 100 éve. Azért elképzelhetetlen lett volna még néhány évvel ezelőtt, hogy az egyik amerikai könyvóriás, aki egyébként az interneten is jelen van, a Barnes & Noble Európába kerüljön? Igen, hát a helyzet az, hogy ők mindenütt jelen voltak az Egyesült Államokban, méghozzá egy klasszikus könyvkiadóról van szó, nem úgy, mint az Amazon esetében, akik ugye virtuális könyvkiadóként, vagy virtuális boltként kezdték el a pályafutásukat, hanem a Barnes & Noble azok klasszikus könyvesboltokkal rendelkező mindenütt, minden városban, minden nagyobb településen. Tehát ez a nagyon-nagyon normális, vagy idézőjelben téve igazi könyvkiadó volt. És ahogy az Amazon kezdte megnyerni a piacot, főleg virtuális oldalon, ők is elkezdtek ilyen informatikai irányba elmenni. Egyelőre még ugye lemaradásban vannak az Amazonnal szemben, de ugyanúgy ők is kihoztak már ilyen e-book olvasót, kihoztak már tabletet, és most bejelentették, érdekes mondom, pont aznap, amikor az Amazon bejelentette, hogy a Kindle Touch Európában is kapható lesz április 27-től kezdve, pont aznap jelentette be a Barnes & Noble, hogy megnyitotta európai alvállalkozását méghozzá Németországban, és az európai terjeszkedést egy londoni rendezvénnyel indították be, ahol bemutatták a fejlesztőknek és a különböző technikusoknak magát a készüléket, Nook-nak hívják egyébként, tehát N-O-O-K, így hívják az ő könyvolvasójukat, és egyébként azt mondja a különböző ilyen ipari források, azt mondják, hogy a Nook-nak lesz majd tablet változata is, ugyanúgy, mint ahogy az Amazon is kioszta a Fire-t. Hát meglátjuk majd, minden esetre egyenlőre a Barnes & Noble csak az amerikai piac 3,5%-át birtokolja, ami bár nem tűnik túl nagy számnak, azért amerikai piacról lévén szó, azért ez egy nem csekély százalék, tehát gondolom előbb-utóbb meg fog ez növekedni, hát hiszen az Apple is a telefonoknál itt kezdte valahol, az ilyen 1-2%-nál aztán hol tart manapság. Akkor forduljunk rá a Mass Effect 3-ra, folytatódnak a tiltakozások, ezúttal sütivel? Igen, hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon híres ilyen játék, és most hazabeszélek, ez egy ilyen játék trilógia, a Mass Effect harmadik részével, azt mondták a fejlesztők, a BioWare, hogy végre befejezik a játékot, és most a főhősnek eljön a katarzis, és eljön a vég, és most a trilógiát lezárják. A problémát csak az okozza, hogy ez a több millió példányszámban eladott játék, a játékosok egyszerűen tiltakoznak attól, hogy a vége nagyon, hát nem tetszik nekik, fogalmazzunk így. Hihetetlen, hatalmas hiszti, fórumozás, hételés, mert nem tudok erre szebb szót mondani, utálkozás, csúnya szavak használata, petícióírás és egyéb virtuális módokon próbálnak tiltakozni, hogy változtassa meg a játék végét a cég. Hát most gondoljatok bele, ez ugyanolyan, mint hogyha a Csillagok háborúja, mit tudom én, melyik részében petíciókat kezdenének el írni, hogy George Lucas változtassa meg a film végét, mert a nézőknek nem tetszik. Na, lényeg, ami lényeg, hogy végre volt egy szellemesebb változat is arra, hogy a tiltakozásra, méghozzá egy fórumozó társaság 96-an összedobtak $1000, és ezért 402 darab sütit vásároltak. A sütik közül úgy volt a harmada a kék, harmada a zöld és harmada piros színű. A zöldökön A betű volt, a kékeken B, a pirosokon pedig C. Viszont mindegyik, bármilyen színű is volt, vanília ízű, és ezzel pont azt akarták kifejezni, ami a játékban is a problémájuk volt, hogy bármelyik vonalat is választotta a játékos a játék ezért ez volt a szlogenjük, hogy, hogy mindegy, hogy hogyan néz ki a süti, mindnek ugyanaz az íze. Én úgy gondolom, hogy sokkal érdemesebb lenne így tiltakozni, vagy ilyen, legalább ilyen szellemesen, vagy megpróbálni ezt úgy tisztelettudóan tenni, mint hogy hát csúnya dolgokat mondogatunk, meg össze-vissza hisztizünk és vergődünk, hogy azonnal mindenki változtasson meg mindent. Minden esetre ez maga ez a jelenség, ez nagyon érdekes, és talán egyszer a műsorban érdemes lenne hosszabban beszélni róla, hogy most akkor milyen joga van a játékosoknak, hogy milyen joga nincs a játékosoknak. Hát ezt ki lehet deríteni, hogy megváltoztatják-e a végét, vagy nem, egyelőre nem tudni, ők azt állítják, hogy igen, gyakorlatilag a sütit meg jól megette mindenki, ez a tanulság az egészben. Most aztán tényleg nagy dolgokban érdemes gondolkodni, hiszen legalább 1 millió ember életminőségét javító ötletekkel és megoldásokkal lehet jelentkezni a NASA és a Google által alapított Singularity University versenyén. Ez egy technológiai innovációs verseny, amely kifejezetten fiataloknak szól, és a fő díja részvétel az egyetem, vagyis a Singularity University 2012-es nyári képzési programján a NASA kutatási központban. Kezdjük rögtön az elején, hogy mi a beküldési határidő. Szabó Csaba, az egyetem magyarországi nagykövete, a verseny főszervezője. Nagyon jó hírem van a pályázóknak, ugyanis rengeteg kérés érkezett a weblapunkon keresztül, illetve a Facebook oldalunkra, és ki fogjuk tolni a jelentkezési határidőt április 9-ére, tehát április 9-e éjfélig várjuk a jelentkezéseket. Most első alkalommal hirdetitek ezt meg, milyen ötletek voltak nyilván világszinten eddig, mennyire van lehetősége mondjuk a magyar pályázóknak labdába rúgni? Ez az első regionális verseny, ami legelőször Budapesten kerül megrendezésre, de ez a 15. verseny globálisan. Versenyt szerveztek már korábban Brazíliába, Egyesült Államokba, Kanadába, Izraelbe, Oroszországba, Spanyolországba. A jó hír az, hogy a versenyen csak 1 millió ember életét kell tudni pozitívan befolyásolni 3 év alatt. Hála Istennek! Ha valaki az egyetemre direktbe szeretne jelentkezni, akkor 1 milliárd ember életét kell tudja bizonyítani, hogy tudja pozitívan befolyásolni, igaz, hogy 10 év alatt, viszont ugyanakkor nem biztosított az ösztöndíj, és az egyetemen való részvétel az 25 000 dollárba kerül. Azt azért mondjuk el, hogy Magyarországon én konkrétan egy ember tudok, az te vagy, aki már felvételt nyert erre az egyetemre, lehet, hogy azóta már vagytok 2-3-an, nem tudom. Te mivel nyertél? Szerencsére most már 2-en vagyunk, az Árvai Péter a Prezinek a vezérigazgatója. Ő most márciusban vett részt az egyetem a vezetői képzésén, ami 1 hét, tehát nem 10, hanem 1. És egyre inkább nő az alumnik száma, most már körülbelül 700 olyan ember van, globális vezető, vállalatvezetők, döntéshozók, kormányzati szakértők, akik az egyetemen jártak, többek között miniszterelnökök, államvezetők is. Az én projektem az a 3D nyomtatással volt kapcsolatos, korábban azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet lehozni a házak építési költségét, ez sikerült körülbelül 10 000 dollárral áhozni egy építőipari cégcsoportnál, ahol igazgatósági tag voltam. Azt szerettem volna kikísérletezni, hogy 3D nyomtatás segítségével hogyan lehet ezt a költséget 1 000 dollárral áhozni. De végül nem ezt a projektet követtem, ugyanúgy, ahogy a többi résztvevő, új ötletek fertőztek meg, és egy olyan játékot kezdtünk el fejleszteni, ami által lehet növelni az emberek energiahatékonyságát, ezáltal sokkal inkább környezettudatos életmódra nevel, és amennyiben ez a játék sikeres, akkor 2045-ig nem fog kelleni új erőműveket építeni például Amerikában. De akkor itt ennél az egyetemnél tényleg a megfertőzés a lényeg, nem? Tehát egy olyan szellemi közegbe, bázisba kerülsz, akár nem csak mit tudom, egy légtérbe, hanem globálisan is, hogy ti elkezdtek együtt gondolkodni. Abszolút ez a lényeg. Az egyetemen részt vesz gyakorlatilag a Larry Page, a Steve Wozniak, a Wozniakkel együtt tanultam egy héten keresztül. Természetesen minden szünetben, minden ebédnél lehetett vele beszélgetni az ötleteiről. Mert ő egyfajta mentorod volt, vagy hogy? Nem, ő ugyanúgy diák volt. Aha. Tehát azt tudni kell, hogy a diákok közt az átlag életkor 33 év, a legidősebb csoportársam 54 éves volt, korábban chilei energetikai miniszter, a legfiatalabb, az pedig 22 éves hölgy volt Oroszországból, aki éppen akkor fejezte be a nanotechnológiai PhD-jét. Tehát nagyon divers ez a közeg, a 35 országból voltunk, és folyamatosan nem csak egymástól tanulunk, hanem az előadók is gyakorlatilag napokat töltenek velünk együtt, együtt dolgozunk különböző projektekre. Hadd említsek még egy példát, tehát a Play Energy-nél, amin dolgoztunk, ami tulajdonképpen a dzingája az energiahatékonyságnak, volt egy olyan brainstorming session, amin a Cisco-nak a vezérhelyettese vett részt, majd egy fél óra múlva fölhívta az Autodesk vezérhelyettest, hogy annyira izgalmas ez a téma, hogy jöjjön már át és dolgozzunk együtt. De itt egy egész más világ nyílik meg, mert mi azt gondoljuk, hogy ilyen iszonyatos verseny van, és titkos minden projekt, és közben meg van, tehát nem csak kompetíció van, hanem kooperáció a világban? A Silicium Völgy az teljes mértékben a kooperációra alapszik. Itt az a jelmondat, hogy az ötlet az ingyen van, itt csak a munka számít, és mindig az nyer, aki gyakorlatilag a leggyorsabban tudja végrehajtani az ötletnek a megvalósítását. Tehát akkor nincs szükség a jövőbe szabadalmi hivatalra, nem szálljanak a Facebookon az ötletek, és aki lecsapja előbb, aki meg tudja, aki befektetőket tud hozni rá, vagy nem tudom. Ahogy most látom, a szabadalmak lehet, hogy már akkor fognak csak hasznot hajtani azoknak a vállalatoknak, akik már globális monstrumok lesznek, és másképp nem tudnak pénzt teremteni, vagy nem tudják a saját piacukat védeni. Az egyik kedvenc példám az a Dropbox. A Dropbox fejlesztőjét megkereste a Steve Jobs, hogy szeretné megvenni az ötletét, illetve szeretné, hogyha neki dolgozna. Ő ezt miután visszautasította, Steve Jobs elmondta, hogy ő is ugyanezen a fejlesztésen dolgozik, aminek a neve az iCloud lesz, csak az egyetlen különbség közte, meg a Dropboxnak a fejlesztője között, hogy neki 200 millió eszköze van jelenleg kint a piacon, amire azonnal egy frissítés által föl tud az iCloud kerülni. A srác miután kijött erről a teázásról, azt mondta, hogy akkor van egy fél évem, hogy befejezem a fejlesztést, és 200 millió felhasználót találjak. A Dropbox jelenleg 4 milliárd dollárra szerepel a Nasdaqon. A magyar fiatalok nincsenek hátrányban ebben a mezőnyben, amit itt az előbb felvázoltál, tehát egyrészt bekerülni ebbe a vérkeringésbe, például a nyelvtudás, például az innovatív környezet, és esetleg a tanári garnitúra, már bocsánat, tehát hogy milyen hátrányban vannak a magyarok. Én nem érzem, hogy hátrányban lennének, sőt, rengeteg innovatív ötlet születik itt a régióba. Ugyanakkor itt azt is tudni kell, hogy a versenyen való részvételnek nem feltétele, hogy kitaláljunk egy teljesen új megoldást. Itt nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e a következő hullámot teremteni, hanem az a kérdés, hogy megtaláljuk ezt a szörfdeszkát, amivel ezt a hullámot meg tudjuk lovagolni is. Hadd mondjak egy példát. Ugye mi a különbség az exponenciálisan fejlődő technológiák meg a normál, vagy úgymond lineárisan fejlődő világ között? Az, hogy gyakorlatilag miközben lineárisan megteszek 30 lépést, akkor pont 30 métert haladok előre. Ugye, nagyon egyszerűen ki tudom számolni, hogy elindultam a szoba egyik felétől, és elérek a másik felébe. Hogyan ezt megteszem exponenciálisan, akkor hova jutok? Hát ott nincs határ, tehát határtalan a dolog. Tehát 30 lépést teszek meg exponenciálisan, akkor 1 milliárd lépést teszek meg. Az azt jelenti, hogy 26-szor mentem körbe a Föld körül. Ugye amikor az elején látom, hogy megteszek egy lépést, kettőt, négyet, nyolcat, akkor tulajdonképpen olyan, mint hogy a semmi nem történne. Ugye még mindig itt vagyok. Itt vagyok a stúdióban, még nem hagytam el. Viszont az exponenciális technológiai fejlődésnek pont az a lényege, hogy nagyon-nagyon lassan történik ez a fejlődés, és hirtelen, rohamosan megugrik. Ugye, az csak... mi egyébként az a pont, arról beszélünk egy pillanatban, mitől ugrik meg, tehát hol indul fölfelé? Amikor hirtelen sokan találkoznak, vagy három ember találkozik marha jó ötletekkel globálisan egy neten mondjuk, vagy nem tudom. A maga a driver a fontos a technológiai mögött, és az a fontos, hogy ott legyen valamilyen technológiai paradigma váltás annak érdekében, hogy ez tudjon fejlődni. Ugye, hogyha csak 29 lépést teszek meg, nem 30-at, akkor csak 13-szor mentem körbe a Földön, és igazából ez akkor fog látszani, amikor elérem az 1%-ot. Ugye 1%-ról exponenciálisan eljutni a 100%-ig, az gyakorlatilag 7 lépés. Az 1%-ig eljutni viszont 23 lépés ebbe az esetbe. Az egyik legjobb példa erre a génkutatásban volt, ugye meghirdették egy teljes génnek a feltérképezését, 20 évet adtak rá, összeültek 13 év után, azt mondták, hogy ez biztos nem fog 20 éven belül megvalósulni, mert gyakorlatilag 13 év alatt csak 1%-ig jutottunk el. Az egyetem egyik alapítója részt vett a konferencián, a Raymond Kurzweil, ő pedig azt mondta, hogy nem, pontosan időben vagyunk, biztos, hogy 2000-re pontosan be fogjuk ezt fejezni. Ugye 2000-ben készült el az első géntérkép, emberi géntérkép, jelenleg bárki ezt meg tudja vásárolni $1000. Egyébként a versenyre a www.succi.eu, tehát úgy kell lenni, hogy succee.eu honlapon lehet jelentkezni, ahol egyébként részletes útmutatást és egy nyertes pályázatot is találnak az érdeklődők. A jelentkezési határidő tehát 2012. április 9. 17 éve azért jött létre ez a műsor, hogy közérthetővé tegye a digitális világot a hallgatóknak. 95 óta nagyot változott a világ, ma már nem kell magyarázni, hogy mi az a számítógép, az internet is hétköznapok részévé vált, viszont az Infoszótár című rovatunk az ékes példája annak, hogy sok éve folyamatosan bővül a digitális világ kifejezés készlete, azaz napról napra, hétről hétre egyre több új szót használunk. Kollégánk a Petőfi Rádió hírszerkesztője, Gudovics Éva, szervusz, hogy látod mindezt. A hírek szerkesztése közben mennyire van jelen a digitális világ itt a Petőfi Rádióban? Fontos része a híreknek és a hírszerkesztésnek az informatika meg a számítástechnika világának hírei, mert hogy nyitni kell, ez egy nagyon fontos terület manapság az emberek életében Magyarországon is, és fontos, hogy a hírekben is közelebb hozzuk, és számomra is sokkal vonzóbb mondjuk egy új innovációról szóló hír, vagy egy informatikai beruházásról szóló hír, mint mondjuk a napi politikai sárdobálás. Sokkal inkább ezt szerkeztem, mint azt. De lehet, hogy az emberek többségét még mindig mit tudom, a politika, vagy az ilyen bulvár, vagy a vér érdekli. Most mennyire izgatja fel őket mondjuk a Singularity University, ami viszont sokkal nagyobb hasznot hoz az emberiségnek. Na hát itt jön a hírszerkesztőnek a dolga, a felelőssége, vagy a hozzáértése, vagy nem is tudom, amivel néha én is bajban vagyok, hogy ezt közérthető módon kell elmondanom, tehát mondjuk itt a netidőkben könnyű dolgotok van, mert valószínű a hallgató közönség rátok van hangolódva, meg erre a szektorra. De ugye híreket bárki hallgat, egyszerű halandó ember, aki csak mondjuk felhasználója a számítógépének, és számára is közérthető módon kell megfogalmazni ezeket a híreket. De ezt te hogy csinálod? Tehát hogyan lehet közérthetően megfogalmazni? Pontosan látod magad előtt a célcsoportot, és próbálod magyarázni. Minél többet magyarázol, annál kevesebb idő üt magára a hírre. Igen. Hát, hogyha most adnátok 4 percet, akkor az előző témából írnék egy hírt olyan nyelvezeten, amit bárki megért. Bocs, ez azt jelenti, hogy óriási lexikális tudásod van, vagy jól használod a Google-t, vagy hogy történik ez? Egyszerű józan paraszti ész, tehát valamilyen szinten képben kell lenni, hogy miről van szó, hogyha mondjuk, nem is tudom, mondjatok valami informatikai szakszót, hogy hacker, meg süti, meg nem tudom. Meg szintetiz. És ilyen. Igen, tehát ezekkel képben kell lennie a hírszerkesztőnek, hogy ez egyébként mit jelent, és akkor innen már tovább tudunk menni, hogyha én értem ezt a hírt, és átolvasgatom magát a nyers információ halmazt, és értelmezem, akkor ettől kezdve át tudom fordítani józan paraszti ésszel egy közérthető nyelvre. Ez a lényege. Akkor nagyon kell ismerned a hallgatóidat is, tehát az ő fejükkel gondolkozol ilyenkor. Más egy Petőfi Rádió, mint egy Kossuth Rádióba írni a híreket? Az biztos, igen. Az biztos, valamennyire ismerni kell, hogy milyen célcsoport, milyen korosztály és milyen státusú emberek hallgatnak, persze. Ezzel szoktam én bajban lenni egyébként, tehát hogy ugye automatikusan mondjuk írok egy hírt a Facebookról, hogy a Facebookon bukott le egy bigámista, mert mindkét feleségéről rakott fel képeket, vagy nem tudom, hogy itt magyarázzam-e, hogy a Facebook nevű közösségi portálról van szó, és ennyi elége. Tehát, hogy magyarázzam-e tovább, hogy mi ez a közösségi portál. Vagy például az Anonymous csoport, akiről egyre többet írtok, amit igen. A Petőfi Rádió, nem is tudom, máshol ezt nem nagyon hallottam. Akkor most például mi a helyzet velük? Igen, eleinte mondogattam, hogy az Anonymous nevű hacker csoport az informatikai szakemberekből álló testület, tehát próbáltam így körülírni. Mostanában meg már nem. És nem tudom pontosan, hogy kellene még. Vagy pedig ezek már annyira általános dolgok így a köznyelvben, hogy teljesen felesleges körülírnom. És mennyire érsz együtt a híreket? Tehát te például tudod, hogy most hol tart az Anonymous szervezet sztori? Hát most épp a lengyeleket fenyegették ma reggel. Hát így követem. Többiek szerint mennyire fontos, hogy a közbeszéd vagy akár a híreinkbe bekúszol a technológia, az informatika mondjuk? Amennyire az emberek érdeklődnek iránt. Tehát, hogyha közérdeklődés van, akkor nyilvánvaló, hogy közérthetően kell ezekről a témákról beszélni. Ha pedig egy téma iránt nincsen közérdeklődés, hanem csak szakmai érdeklődés van, akkor a szakmának kell a szakma számára előírt szabályok, megszokások szerint belül közérthetően beszélni. Tehát azért nem kell túl misztifikálni az informatikát, hogy ez valami olyan fontos és olyan trendi dolog, hogy ez mindenhol meg kell jelenjen, megjelenik az magától, és ha megjelenik magától, akkor az emberek már úgy vannak fölépítve, hogy szeretnek úgy beszélni, hogy a másik megértse őt. Ebben persze nekünk segítenünk kell, természetesen, de mondom még egyszer, az emberek nem úgy szoktak egymással kommunikálni, hogy direkt úgy beszélek, hogy ne értsél meg. Csak ha az a szándékom, persze. Ez az alapkérdés, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, attól ilyen középszintű a magyar technológiai műveltség, mondjuk Nyugat-Európához képest, mert nem beszélünk róla, és picit nem oktatjuk őket, nem hozzuk be a híreinkbe, vagy fordítva. Tehát ez mindig egy alapkérdés, hogy igen, én is pont ezen gondolkoztam, hogy nem lehet-e, hogyha a hírekben megjelennek bizonyos szavak, akkor az egy idő után az embereket arra készít, hogy utána járjanak, vagy megkérdezzék legalább a haverokat, hogy mi micsoda, és akkor jobban bekerül a köztudatba. Nyilván, régen pulitzerék mondták, hogy nővér, iker, siker. Tehát, ha biztos sikert akarsz újságíróként elérni, na ezt a négyet kell használni. Azóta bejött a politika, meg az egyéb bulvár témák, mert ezeket viszonylag könnyű. Tehát rajta vagyunk. Tehát hol a felelősségünk, mint hírszerkesztők. Szerintem nagyon fontos, hogy a technológiai innovációkról beszélünk. Hadd említsek egy példát, például az egyik feladatunk az volt egy délután, hogy egy új foszforeszkáló baktériumot tenyésszünk le. Egy nagyon minimálisan felszerelt technológia laborba. Ez teljesen bulvárhír lehet. Ez abszolút lehet bulvárhír, de viszont ezek mind olyan fajta trendek, olyan fajta újdonságok, ami adott esetben teljes mértékben fölkavarhatja az emberek életét, és szerintem jogukban áll erről tudni. Jogukban van arról tudni, hogy egy 18 éves valaki valahol képes mondjuk az öt leghalálosabb baktériumot összekeverni, és valamilyen teljesen új veszélyes dologgal előállni. És ez csak egy példa. Egyébként a Facebooknak itt lesz felelőssége, mert nyilván a hírszerkesztésben ezt most az Éva nem fogja megerősíteni, de a negatív hír az mindig fontosabb, mint a pozitív. Tehát, hogyha nem fontosabb, én tényleg nem erősítem, nem fontosabb, de nagyobb a durran. Tehát vannak ugye kereskedelmi televíziók, akik vérhíradóból élnek, ugye? És tök jól megy nekik. Pont erről van szó, amire az emberek kíváncsiak, arról ők előbb-utóbb elkezdenek közérthetően beszélni egymás között. Amiről pedig nem kíváncsiak, tehát hogy a processzor buszsebességről és annak a különböző mérési technológiáiról, meg benchmark technológiákról, hát teljesen értelmetlen és fölösleges bepróbálkozni a közvéleménynél, mert semmi köze hozzá, nincsen kapcsolata az ő hétköznapi életével, nem kell tudnia ilyen dolgokat. Jó, de egy Facebookkal van kapcsolata, és mégis egyedül a Petőfi Rádió hallok Facebook híreket, tehát azért van, tehát nyilván lehet a szélsőségek. Jó, de valószínűleg azért az emberek nem csak a Petőfiből, meg nem csak a hírekből fogják tudni, hogy mi az a Facebook, meg mi az, hogy lájkolás. Igen, de valahogy mindig azt gondolom, hogy a hírek is olyan kicsit az jut eszembe, hogy amikor egy DJ zenéket játszik az embereknek, és hogyha csak olyan zenéket játszik, amit ők eleve várnak, és nagyon szeretnek, akkor nagyon hamar fog az egész szintér homogenizálódni, tehát, hogy mindenki ugyanazt fogja csinálni, és az emberek nagyon fogják egy ideig szeretni, de aztán bele fognak unni. Tehát, hogy valahogy mindig egy kicsit meg kell szórni olyan dolgokkal, ami esetleg meghökkenti őket, nem? Aha, ez a marketingnek, meg a PR-nek a feladata, ezért vannak ezek az emberek, meg ezek a részlegek. Hát persze, mindig újabb és újabb dolgok jelennek meg, azt valahogy kommunikálni kell, de mondom, vannak olyan részek, amit viszont nem érdemes kommunikálni természetesen. Egy olyan zenekarról lesz most szó, akik fából vaskarikát csinálnak, ugyanis azt a látszólagos ellentmondást tűzték a zászlajukra, hogy elektronikus zenét játszanak akusztikus hangszerekkel. A formáció neve Brand Breyer Freak, és pár nap múlva fellépnek az A38 hajón, de hogy e furcsa zenei témában mindent megértsünk, ezért zenei szakértőnkkel, DJ-nkkel, Kevinnel kezdjük rögtön az elején, hogy mi az a house zene. Ezt nagyon sokat hallhatjuk manapság, mert így eléggé beleívódott ez a műfajnak a megnevezés a köztudatba, de körülbelül 30 évvel ezelőttre tehető, amikor kialakult, Chicagóból érkezett, és ráadásul egy konkrét klubnak a nevéből kapta a nevét, aminek az volt a neve, hogy Warehouse. Igazából nem egy ilyen nagyon nagy zenei megfejtéshez, hanem egy olyan egyszerű ritmusképlet, amit a diszkóból vontak ki akkoriban producerek, zenészek, és elkezdtek ilyen kicsit hosszabban, lassabban fejlődő repetitív grúvokat felhasználni ezekben a zenékben, amikor már nem az volt feltétlenül a lényeg, hogy ilyen könnyen énekelhető slágeres diszkószámok legyenek, hanem egy kicsit ilyen hipnotikusabb világot próbáltak teremteni, és ebből az irányból indult aztán Európa felé és a house zené, és azt hiszem, hogy így a ma elektronikus zenéknek hívott zenéknek az egyik alap műfaja. 20 évvel ezelőtti zene következik, J.D. 92-es klasszikus house zenéje, Plastic Dreams, hallgassunk bele. Már ebből a house klasszikusból is készült egy jazz remix, ez miért érdekes? Nem az érdekes benne, hogy jazz remixet készítettek, hanem hogy egyáltalán megpróbálnak. Azért ebben a zenében is lehetett hallani, az első másfél percet hallgattuk meg talán, és hogy ez 12 perc hosszú, nagyon lassan építkezik, és nagyon monumentálissá válik a végére, és az az érdekes ezekben ilyenkor, hogy tudnak úgy kivonni olyan zenei elemeket, hogy tudnak úgy kivonni ezekből a viszonylag repetitív zenékből, hogy mégiscsak klasszikus zenei formákba önteni, tehát akár amit egy jazz zenekar is el tud játszani. Mindjárt meg is hallgatjuk a Christian Prommernek ebből a készült verzióját, ami egy abszolút egy klasszikus jazz kvartett. És akkor így érkeztünk meg a Brand Breyer Frick együtteshez, ugye az A38-on fognak játszani, amely ugye ezt az ötletet viszi tovább, akusztikus hangszerekkel house zenét játszani, hallgassunk bele, hogy mit művelnek. Tehát itt úgy tűnik, hogy az az alapötlet, hogy a kluboknak ezt az ilyen neonfényű falánszter világát próbálják a klasszikus zenével összegyúrni. Igen, igen, a zenekar, mert ez három berlini úriember vezetője, az klasszikus zenei képzettségű, és ennek ellenére klubokban találkoztak, tehát elektronikus zene hozta őket össze, és megpróbálták az elektronikus zenének ezt a repetitív, erősen a táncolható, lábdobokra épülő világát eljátszani lényegében akusztikus hangszerekkel, ilyen szokásos mindenféle zörejekkel, jazzes hangszerekkel. De hát ez valami fantasztikus volt, tehát hogy én el nem tudtam képzelni, hogy hangszerek house zenét képesek, mert ugye a hangszer bármit képes szinte, tehát madárcsicsergéstől kezdve a volgáig bármit megzenésítenek az élő hangszerek, de hogy gépzenét is, félelmetes, hogy ez is működik. Hát igazából attól függ, hogy ugye mennyire lehet elektronikus zenei nyelven megszólaltatni akár akusztikus hangszereket is, hogy mi az, amit kivonsz abból, hogy mondjuk mi is az, hogy house, és hogyha megpróbálod ezt a fajta nagyon lassan építkező ritmusokra épülő zenei világot előadni, nagyon perkusszívan, akkor viszonylag szépen lehet ezt lekövetni. És azért is érdekes ez, mert azért lehet még mindig egy kicsit csavar, ugyanis ez így mindig így oszcillál, hogy van, amikor az elektronikus zenék is inkább a sterilség, tisztaság felé haladnak, és van, amikor pedig megpróbálnak inkább a koszosabb zenei világok felé menni, és pontosan ez annak az iránya, mert így a 2000-es években pontosan a house az eléggé sterillé vált, mindenki a nagyon tiszta, elektronikus, kicsit műanyag, kicsit fémes hangokat próbálta használni, és ezért érdekes az, amikor újból megjelennek az akusztikus hangszerek, és az akusztikus hangszereknek a kisebb olyan szöszmötölései, olyan kis zajok a hangszerekbe, amik nem feltétlenül jelennek meg az elektronikai, tehát a stúdióban, hogyha az ember erre nem figyel. Nekem erről egy kicsit a kor stílusok jutnak az eszembe. A lényeges stílusjegyeket, mit tudom, beszélhettünk barokk zenéről, barokk építészetről, a képzőművészetnek a barokk jellemzőiről, tehát a jellemző stílusjegyeket átfordították, transponálták, átfordították különböző megjelenési formákra, kifejezési formákra, és egy kicsit, mintha itt is erről lenne, szóval persze piciben a house music, a house zenének az alapvető jellemzőit, stílusjegye más zenei formációkban, más zenei megszólalási módokban, más hangszerekkel próbálják meg utánozni, vagy előadni. Valami ilyesmiről lehet szó, nem? Igen, az kétféleképpen lehet ugye ez így hozzányúlni. Van az a primér szint, amikor mondjuk akár egy house zenébe is viszonylag klasszikus szerkesztés, ilyen harmónia világok vannak, amiket át lehet emelni akár rendes akusztikus zenekarba is, és akkor az nem egy ilyen nagyon nagy csavar, végül is ilyen volt a JD Plastic Dreams-éből az a jazzes változat is, hogy volt ott egy alap lüktetés, és azt emelték át, de... És lehet fordítva is, és hogy az elektronikus zenét hát, visszük át a klasszikus környezetben. Igen, tehát hogy a house is, és az elektronikus zene az sok ember azért idegenkedik tőle, mert kicsit elfordult ettől a tonikus zene szerkesztési vagy zeneszerzési hagyománytól, és sokszor nincsenek benne klasszikus akkordok, hanem egyszerűen akár egy hang szólal meg 10 percen keresztül, mármint hogy egy bizonyos hang ismétlődik, viszont ezeknek a hangoknak van a hangmagasságon kívül rengeteg olyan paraméter, amit elektronikával már lehet modulálni, és emiatt mégsem ugyanazt a hangot hallja az ember, de hát ezt meg kell tanulni az emberek fülének érzékelni. Azért az újabb, a fiatal generációk természetesen már ebben nőnek bele, úgyhogy nekik ez már semmi extra. Igazából ezeket sokkal nehezebb átvinni abba az irányba, hogy ebből hogy lehet mondjuk akusztikus hangszerekkel reprodukálható zenét csinálni. De át lehet-e hangszerelni minden elektronikus zenét klasszikusra? Nem feltétlenül, tehát pontosan azért érdekes, meg lehet próbálni megtalálni bizonyos hangmodulációknak és ilyen sound design elemeknek az akusztikus megfelelőjét, de nem biztos, hogy meg lehet csinálni, mert nagyon sokszor tényleg az a lényeg, hogy például csak mondjak egy nagyon fura példát, hogy van egy hang, amit hogyha a zongorán folyamatosan ütögetnénk, és közben kezdenénk a zongorának a húrjai közé így berakni szépen dolgokat, és akkor egy olyan moduláció, amit a klasszikus zongorán nem tudsz megcsinálni, ha ott így játszol, de közben pedig, ha van egy ilyen folyamatos változás ebbe a hangba, akkor azok a változások, azok ugyanolyan változások, mint hangmagasság változna, és ezek ugyanolyan egymással harmóniákban vannak, csak meg kell tanulnunk értelmezni és dekódolni. Egy olyan dallal folytatjuk a Netidők műsorát, amelynek a szövegében egy csomó internetes rövidítés van. Hallgassunk csak bele Bella Thorne pár hete megjelent dalába. A címe, nagyon érdekes, TTYLXOX. Watch this, BBB my BFF, cause I DK what's coming next, and we animate you with the rest, so TTYLXOX. BBB my BFF, cause I DK what's coming next, and we animate you with the rest, so TTYLXOX. Same dress, we don't know who wore it best. Not make a big deal, act like it's a new trend. Look good when we go round here. Try on these boots, I found this boy who said you're sweet. Na, ilyen se volt. Még hogy az infoszótár egy dal szövegével foglalkozik, Bódi Zoltán netnyelvész. Miért érdekes ez a dalszöveg? Mert tele van rövidítéssel, például olyanokkal, hogy TTYL, XOX, BFF, IDK, LMHO, LJK, ROTF. Szóval magyarázzuk meg ezeket. Hogy kerülnek a dalszövegbe ezek a rövidítések? Mert nyilván mindenki érti. Abban a környezetben ezek a dalok olyanoknak, olyan embereknek szólnak, akik ilyesmit használnak. A gyerekek egyre többen ilyen rövidítésekben kezdenek beszélni, és ez lehet, hogy épp a Facebookból, a chatből ered, nem tudom. Hát hogy kikire hat. Hát még korábbról, ugye az SMS-ből, ahogy ugye magyaron kívül mindenhol mondják, a szöveges üzenetből, a textingből származnak ezek a dolgok, és onnan bekerültek ugye az internetnek ezekbe az interaktív műfajaiba, tehát chatbe, a Facebookon is, ugye a Facebook chat, meg és előbb-utóbb elkezdenek terjedni kifelé. LOL, most erre csak ezt tudom mondani. Igen, folytasd. Na, szóval magyarázzuk azért meg. TTYL, talk to you later, tehát később beszélünk. XOX, ez egy nagyon érdekes betűszó, mert itt nem a betűknek a hagyományos szimbolikus jelentésére kell gondolni. Tehát ugye X az valamilyen hangot jelent, tehát az X, az O az is egy hangot jelöl. Itt nem erről van szó, hanem ezeknek a betűknek a vizualitása hordoz egy képi jelentést. Tehát a képisége hordoz jelentést, hogy értelmesebben mondjam. Az X ebben az esetben az összekulcsolódó karoló kezeket szimbolizálja, annak a látványát, az O az a csókra nyíló szájat szimbolizálja, tehát XOX, ölellek, csókollak, ölellek. Nagyon érdekes egyébként ez a nyelv, mert mindig el vagyunk bizonytalanodva, hogy hogy olvassuk, hogy egy hagyományos rövidítésből származó betűszót keressünk benne, vagy pedig a szimbolikusságot keressük benne, tehát a vizuális szimbolikusságot. Sajnos muszáj idegen szavakat használnom, tehát az egyezményes vizuális képi jelentéseket keressük a betűkben, tehát ránézek, és az írásképből kiderül nekem valami jelentés, vagy pedig kezdjem el a fejemet azon törni, hogy a TTYL valószínűleg egy kifejezésnek az egyszerű rövidítése lesz. A Disney csatornán megy a Séki Tap sorozat, és ugye ennek a betét dala, tehát ez naponta megy a gyerekek fejébe. Most kezdjünk el úgy beszélni, ahogy írunk, vagy fordítva, tehát hogy van ez most, melyik hat melyikre? A filmsorozat a gyerekekre, vagy már a gyerekek beszédmodora hat a filmsorozatra? Hú, egy kicsit sokkal messzebbre mennék egyébként. Amikor az írásbeliség, az emberiség történetében, mondjuk Európában megjelent nyilvános szintéren, és a nyomtatott könyvek már olyan nagy mennyiségben kezdtek el terjedni, hogy az egységesítő szerepük már nagyon komolyá vált, akkor hagyományosan minden európai nagy nemzeti nyelvben kialakult valamikor, hogy a felvilágosodás környékén az a helyzet, hogy elkezdtünk úgy beszélni, ahogy az írás azt rögzítette, és ebből kirakult az irodalmi nyelv. Aztán nagyon sok idő eltelt, és éppen az internetnek köszönhetően elkezdtünk úgy írni, ahogy beszélünk, mert az írás közben elszakad a hétköznapi beszédtől, mert van egy ilyen szimbolikus, hagyományőrző jellege, és elkezdtünk úgy irogatni a cseten, a szöveges üzenetekben, hogy utánoztuk a beszédnek a hangzását. És most megint fordult a világ, és eljutottunk most már bizonyíthatóan arra a pontra, hogy azok a kifejezetten írásra szóló szimbolikus jelölések, amelyekből egy néhányat itt idéztünk is, amelyeket végig lehet hallani ebben a dalban, ezek megjelennek újra a beszédben. Tehát elkezdünk megint úgy beszélni, ahogy a szem számára szóló vizuális információk megjelentek. Tehát egy nagyon érdekes körforgás tapasztalható az írás történetben és a kommunikáció történetben. Tényleg megjelenik a beszédben, és mert én valamiért azt gondolnám, hogy azért így nem beszélnek az emberek, csak ez egy jó poén, hogy egy ilyen számot csinálnak. Hát illetve az a félelmetes, ami a Mézga családban volt, hogy MZ per X, tehát köbükiül kezdünk mégiscsak beszélni hát új magyarul. Az emberek azt így nem mondják egymásnak, az hogy ember, LOL. Nekem a gyerekem ma háromszor mondta például LOL. Senki nem értette. LOL. Igen, LOL, meg sőt, nem egyszerű nevetni. Jó, még az én lájkolom, azt legalább értem. Sőt, XD, tehát XD, ugye igen. Ez meg egy smiley. Tehát azért, persze egyébként alapvetően igazad van, az emberek ilyen kategóriát nem lehet mondani. Tehát nyilvánvalóan azok az embercsoportok, akik használják is ezeket a technológiákat napi szinten. Másrészt ne felejtsük el, hogy itt interkulturális különbségek is vannak, tehát az amerikai angol írásbeliségre kifejezetten jellemző a rövidítésesség. Kifejezetten jellemző. Bocs, és így nyilván a beszédben is sokkal könnyebben terjednek el ezek a egyébként írásra szánt rövidítések. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a beszédfelismerő szoftverek, vagy például a Siri, ez hogyan fogja befolyásolni szerinted? Nem vagyok beszédfelismerő szoftvereknek a fejlesztője, úgyhogy nem tudom, de ezek egyébként szerintem viszonylag könnyen felismerhető elemei a beszédnek, hiszen egyszerűen rövidítések. Tehát néhány betűnek az elmondásáról van szó, beszédhangoknak a viszonylag kis variációjáról van szó, viszonylag mentesek mondjuk a egyéni kiejtésektől, tehát könnyebb fölismerni szerintem. De nagyon, nagyon érdekes ez nekünk magyaroknak, hogy az amerikai angol írásbeliségben, és lám már néhány vagy poén szintű, vagy Isten tudja milyen beszélt nyelviségben olyan egyszerű kifejezések, olyan egyszerű szerkezetek, mint az I don't know, tehát nem tudom, annak is van rövidítése. Tehát az IDK, az az I don't know, vagy az LJK, let's just kidding, tehát vicceljünk egyet, hülyéskedjünk, hülyüljünk egyet, körülbelül ezt jelenti. És mondom, a magyar beszélt nyelviségben is megjelenik néhány ilyen dolog. Tehát ez egy nagyon érdekes jelző, és én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő. Tehát itt bizonyítható formája van annak, hogy az írásbeliség, az internetes írásbeliség, az valamilyen szinten, valamilyen rétegében a szóbeliségnek megjelenik. És akkor most jön egyben a dal, a Ségi Tap című tévésorozat egyik betétdala, egy újdonság, úristen, 14 éves Bella Thorntól, TTYL XOX. Watch this, be my BFF, cause I DK what's coming next, and I'll be LMHO with the rest, so TTYL XOX. Be my BFF, cause I DK what's coming next, and I'll be LMHO with the rest, so TTYL XOX. Show up in the same dress, don't know who or if best not make a big deal. Act like it's a new trend. Look good when we go round here. Try on these boots. I found this boy who said you're sweet. He's got a best friend. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételek pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Ez volt a Netidők Asztaltársasága és Nagy Istok Tibor, jövő héten megint jövünk a viszonthallásra.